राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 11 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत सायं 5 बजे रतनगढ़ राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नर। अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये तो प्रवृत्ति जिस भगवान संसार से पैदा हुआ संसार से चेष्टा करता है उस परमात्मा के अपने कर्मों के द्वारा पूजन करे, उस पूजन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण आते श्रेष्ठ कर्म अवश्य धर्म का पालन करे। कोई बात याद आ गई विशेष उपयोगी न होने में क्या कहें। ये संदीप नहीं महाराज है ना, कृष्ण भगवान ने गुरु संदीपनी महाराज पढ़ते थे तो ये गुरु भक्ति बहुत थी, गुरु भक्ति थी। बस पढ़ने में अच्छे थे पर बहुत तेज नहीं थे, साधारण बिजी मध्य में थे, पर गुरु भक्ति बहुत करते थे। तो ऐसी ऐसी बातें सुनी उनकी मुझे आश्चर्य हुए। हर एक आदमी करना नहीं चाहिए, कर सकते भी नहीं, करना भी चाहिए नहीं, ऐसी विचित्र बातें हैं। विद्यार्थी शब्दाहन के लिए बाहर गए तो विद्यार्थियों को आता देखा तो गुरु जी ने कहा संदीप ने ये हमारा छोटा बच्चा है ना, इस बच्चे को कुएं में डाल दो। उठो कुएं में डाल दिया। अरे कुएं में डाल दिया, अरे कुएं में डाल दिया। विद्यार्थी मारो मत, तुम्हारा गुरु भाई है, मारो मत। सामने बोले नहीं कुछ भी कि गुरु माली ने कहा। बोले एक दिन माला छप्पर के आग लगा दी, गुरु जी का आग लगा दी। विद्यार्थी थोड़े गुरु जी घर घर जाता है मेरे मार ले, ये मारो मत, तुम्हारे गुरु भाई गुरु भाई मारो मत, कोई मत। ऐसी ऐसी आज्ञा दी कैसे को पट कर दिया गया, हमारे गुरु ने कहने कर दो कर दिया। सफाई दी नहीं बिल्कुल, कभी महाराज ने कहा ये बात है, पढ़कर सब चले गए। अब सब गुरु महाराज बीमार हो गए तो वे पंडित बन गए, अपने अपने जगह पंडित है, बुलाए सब आए, सबको पवित्र दिए, किसी को पंच पात्र दिया, किसी को आश्रय दी, किसी को आश्रय दिया, ऐसे छोटी छोटी चीजें सब विद्वानों को दी। संदेह आया गुरु महाराज गदगद हो गए, शादी तुम्हारा क्या दो, तुम्हारा देना क्या दे, मेरे पास कुछ चीज है, तुमने जो हमारा काम किया माफी करके इसका कोई है आशीर्वाद देता हूं तो लोग बिना तुम्हारा छेला पड़ेगा। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा पर्व है, बहुत बढ़िया चीज, बड़ी उसी चीज है। पर ऐसे आज्ञा में तो पाप नहीं करना, हमारा रे शक्ति सामर्थ्य देखना चाहिए, सारे को खड़ा नहीं चाहिए। परंतु ये गुरु जी से आशीर्वाद मिला, त्रिलोकी जात अच्छे माता पिता गुरु जी उनकी आज्ञा पालन करना कितना काम कठिन है। महाराज आशीर्वाद दी, परंतु दक्षिणा के लिए मांगा के हमारा बेटा ला दो। बंदा क्या दे दिया, ऐसी गुरु भक्ति, गुरु भक्ति गुरुओं की, अपने माता पिता की बड़ों की आज्ञा पालन करना, सेवा करना बहुत ऊंची बात है। सब भाई बहनों से कहना है अपने माता पिता की सेवा करो। मन में तो आया था माता पिता की सेवा का पद सुनावे, पर समय लगे तो सुनाया बोले थोड़ी देर सुनकर आप लोग सुनता। माता पिता की आज्ञा पालन करने का बड़ा महत्व है, एक पद सुनावा सुनो प्रेम से। मारवाड़ी में सुनो, भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो ते, भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, कर जो घणो माँ बाप को सिर पर चढ़ो मत भूल जो, कर जो घणो माँ बाप को सिर पर चढ़ो मत भूल जो, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, मुखड़ो तो थारो देखने हित देवता पूजा घना, मुखरो तो थारो देखने हित देवता पूजा घना, जल म्या जना हर ख्या घना इन बात ने मत भूल जो, जल म्या जना हर ख्या घना इन बात ने मत भूल जो, थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, चढ़ डागले थाली बजा सगड़ो कुटम भेड़ो कियो, चढ़ डागले थाली बजा सगड़ो कुटुम भेड़ो कियो, गुड़ गाम में घर घर बंटायो लाडयो मत भूल जो, गुड़ गाम में घर घर बंटायो लाडयो मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, माँ बाप का कपड़ा कर मलमूत सू थे सुगला माँ बाप का कपड़ा कया मलमूत सू थे सुगला हो पूछ कर छाती लगाया प्यार यो मत भूल जो हो पूछ कर छाती लगाया प्यार यो मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो हे चुंगता रोगी हुआ खाई दवाई मावड़ी हे चुंगता रोगी हुआ खाई दवाई मावड़ी टूणा करया निजरा उतारी वाघड़ी मत भूल जो टूणा करया निजरा उतारी वाघड़ी मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो माँ बाप का कपड़ा करया मलमूत सू थे सुगला माँ बाप का कपड़ा करया मलमूत सू थे सुगला जद रुत सियाली रात आधी मूत गुदड़ा गाड़ता जद रुत सियाली रात आधी मूत गुदड़ा गाड़ता साफ कर सूखे सुवाती वाघड़ी मत भूल जो तब साफ कर सूखे सुलाया वाघड़ी मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो अति गंदगी में आंगड़ा भर थे लकीरा मांडता अति गंदगी में आंगड़ा भर थे लकीरा मांडता तब हाय छी छी कर नहलाया वाघड़ी मत भूल जो तब हाय छी छी कर नहलाया वाघड़ी मत भूल जो फे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो माता सिखायो बैठनु तो थे गुड़क गिर जावता माता सिखायो बैठनु तो थे गिर जावता फिर बोलनो चलनो सिखायो वे दिवस मत भूल जो फिर बोलनो चलनो सिखायो वे दिवस मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो टुक तोड़ मुख को दासियो गोडे बिठा मुख में दियो तू कर तोड़ मुख को गासियो गोडे बिठा मुख में दियो थे उगड़ पाछा थूक भरता वे दिवस मत भूल जो थे उगड़ पाछा थूक भरता वे दिवस मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो अब तो बड़ी बाता बनाओ या देन सब माँ बाप की अब तो बड़ी बाता बनाओ या देन सब माँ बाप की हे छेद मत कर जो करे जे जुग जुगा मत भूल जो थे छेद मत कर जो करे जे जुग जुगा मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो खुद थे कमायो धन घणु माँ बाप ने ठार्या नहीं खुद थे कमायो धन घणु माँ बाप ने ठार्या नहीं या धूल है ऐसी कमाई बात या मत भूल जो या धूल है ऐसी कमाई बात या मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो थे अगर निज संतान सु सुख मिलन की आशा करो थे अगर निज संतान सु सुख मिलन की आशा करो खुश हो सदा माँ बाप की सेवा करो मत भूल जो खुश हो सदा माँ बाप की सेवा करो मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो धन खर्चता मिलसी सभी माता पिता मिलसी नहीं धन खर्चता मिलसी सभी माता पिता मिलसी नहीं हे नितनवावो शीस चरणा में जरा मत भूल जो थे नितनवावो शीस चरणन में कभी मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ के कई पिता दशरथ बचन प्रभु टाल्या नहीं थी मात के कई पिता दशरथ बचन प्रभु टाल्या नहीं श्री राम जी त्यालंकन सिया राम ने मत भूल जो श्री राम जी त्यालंकन सिया राम ने मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो माँ बाप ने मत भूल जो माँ बाप ने मत भूल